Chwała Bogu. Przypominam o wyciszeniu telefonów. Otwórzmy objawienie. Drugi rozdział. Będę czytał z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Od pierwszego wersetu. Do anioła kościoła w Efezie napisz. To mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w swojej prawej ręce, który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników. Znam twoje uczynki, twoją pracę i twoją cierpliwość. I wiem, że nie możesz znieść złych i że poddałeś próbie tych, którzy nazywają się apostołami, a nimi nie są. I stwierdziłeś, że są kłamcami. Wytrwałeś też i masz cierpliwość. I pracowałeś dla mego imienia, a nie ustałeś. Ale mam nieco przeciw tobie, że porzuciłeś twoją pierwszą miłość. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i pokutuj i spełniaj pierwsze uczynki, a jeśli nie, przyjdę do ciebie szybko i ruszę twój świecznik z jego miejsca, jeśli nie będziesz pokutował. Ale masz tę zaletę, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów. Temu, kto zwycięży, dam jeść z drzewa życia, które jest pośrodku raju Boga. Mamy tutaj list skierowany do kościoła, do jakiegoś zboru, w tym przypadku w Efezie. Jak wiemy, jest siedem zborów w objawieniu, i do każdego z nich są skierowane inne słowa. Gdybyśmy chcieli przeanalizować te wszystkie, mielibyśmy jakby pełny obraz, jakie słowa padają do zborów. Gdy czytamy te słowa, myślę, że każdy z nas, czytając, przede wszystkim zadaję sobie pytanie, co Bóg mówi do mnie w tych słowach. I to jest jakby pierwsze, właściwe, że przede wszystkim badamy swoje serca. Jak wygląda moje życie w świetle Słowa Bożego. Ale też, jak się okazuje, Bóg przemawia do kościoła, do zboru. Pytanie jest takie, jak reagujemy na to, co słyszymy. Gdy Bóg do nas przemawia w jakikolwiek sposób, czy gdy modlimy się, czy gdy czytamy Boże Słowo, czy gdy słyszymy brata, siostrę, który mówi coś, co też jest jakby, może być dla nas jakimś głosem od Boga. Myślę, że większość z nas i jako zasada w naszym życiu jest to, że gdy słyszymy Boży głos, to traktujemy to poważnie. Ale może też tak być, że powiedzmy, czytamy Boże Słowo, a myśli gdzieś biegną, co tam w polityce, albo co tam na obiad będzie. Możemy być na nabożeństwie, słuchać Bożego Słowa i też nasze myśli, co tam na obiad. Mam nadzieję, że to jest rzadkość i że nie jest to jakby naszym sposobem na życie chrześcijańskie, że Bóg do nas przemawia, a my po prostu sobie to lekceważymy. Także jeśli wsłuchujemy się w to, co Bóg mówi do nas osobiście, jeśli wsłuchujemy się w to, co mówi do zboru, to kolejnym krokiem, konsekwencją tego będzie jakieś działanie, zmiana myślenia, zmiana postawy. I tak myślę chociażby o tym przykładowym tutaj kościele w Efezie, zborze. Mamy pochwałę, w dużej mierze pochwałę dla tego zboru, ale mamy też, jak czytamy w 4 wersecie, ale mam nieco przeciw tobie, że porzuciłeś twoją pierwszą miłość. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i pokutuj i spełniaj pierwsze uczynki, a jeśli nie, przyjdę do ciebie szybko i ruszę twój świecznik z jego miejsca, jeśli nie będziesz pokutował. Myślę, że tak jak w kwestii zbawienia, gdy staniemy przed Bożym majestatem w dniu sądu, nie będzie odpowiedzialności zbiorowej. Każdy z nas da sprawę za swoje życie. Tak myślę, że w tym doczesnym naszym funkcjonowaniu jakkolwiek nie ma czegoś takiego jak odpowiedzialność zbiorowa, to w jakiejś mierze jako społeczność żeby to dobrze powiedzieć, jesteśmy dotykani, jeżeli ktoś choruje, to Kościół jest dotykany, ciało cierpi. Także życie poszczególnych członków ma wpływ na ogólną kondycję, na ogólny obraz Kościoła. I dlaczego w ogóle o tym mówię? Dlatego, że pamiętam swego czasu, zadałem pytanie, jak brzmiałby list napisany do kościoła w Wejherowie. No i takie pytanie padło. Myślę, że niektórzy z nas sobie je zadali. Być może osobiście każdy z nas odpowiedział sobie, jaki jest mój stan, co Pan Jezus by do mnie powiedział, ale może też zadaliśmy sobie pytanie, jaki jest stan, tak ogólnie patrząc, naszej społeczności. I ponieważ chcemy się temu przyglądać, chcemy badać, jaka jest kondycja naszej społeczności, czy jesteśmy, ogólnie mówiąc znowu, jako społeczność ludźmi wiary, czy mamy miłość braterską, czy jesteśmy posłuszni Bożemu Słowu. Jeśli chcemy się temu przyglądać i chcemy badać, czy jest to Bogu miłe, jeśli tak, to dzięki Bogu. Jeśli nie, to jest czas na to, żeby się zatrzymać i no właśnie nie przejść nad tym do porządku dziennego i o tym obiedzie myśleć, czy to tam w pracy znowu, czy cokolwiek, co gdzieś tam jest przedmiotem jakichś naszych codziennych trosk, ale potraktować to jako coś poważnego, bo Bóg mówi do nas i mówi też do zboru i chcemy podobać się Bogu, bo wszystkim nam chyba, tak zakładam, zależy na naszym zbawieniu. Tak, toczy się walka o nasze życie, czy spędzimy je przed obliczem Bożym w wieczności, czy oddaleni od tego oblicza. To nie będzie nic nowego, wielokrotnie to pada z tego miejsca i w naszych rozmowach, że widzimy, w jak różny sposób ludzie postrzegają kwestię funkcjonowania Kościoła i jesteśmy mocno zaniepokojeni, patrząc na różne społeczności, na ich praktyki, jakieś dziwne wierzenia czy praktyki, gdy patrzymy na tyle, na ile jesteśmy w stanie ocenić, gdzieś tam sobie na własny użytek czy w rozmowie tworzymy taki obraz, że to jest takie słabe, że to raczej Bogu się nie podoba. I myślę, że taka ocena jest potrzebna, ale jakkolwiek jest potrzebna, gdy oceniamy innych i możemy sobie jakoś budować zdanie, to najważniejsze jest, żebyśmy sami siebie właściwie oceniali. I do tego zachęcam, do tego wzywam, żeby badać swoje serce przed Bogiem, jak ono wygląda i też szukać tego, co Bóg mówi do nas jako społeczności. Amen. Powstańmy do modlitwy. Dziękujemy, Ojcze nasz, że dajesz nam kolejny dzień. I tak modlę się o to, żebyśmy byli wyczuleni na Twój głos, bo Ty przemawiasz do nas. Żebyśmy badali, w jakim miejscu jesteśmy, czy podobamy się Tobie w tym, jaka jest nasza wiara, nadzieja, miłość, posłuszeństwo Tobie. I to wszystko, co powinno nam towarzyszyć w naszym kroczeniu za Tobą. Dzięki, Ojcze, że przemawiasz i że możemy, jeżeli tylko wyczulimy nasz duchowy słuch, możemy to usłyszeć i usłyszeć to, co jest nam potrzebne, by budować się, by czasami odwrócić się, by zmienić kierunek, myślenie. Dziękujemy, Ojcze. Amen. Podążamy za naszym wyobrażeniem. Prosimy, byś nas korygował. Prosimy, byś do nas mówił i dał nam uległe serca, abyśmy nie trzymali się tego, co przejęliśmy bezmyślnie, abyśmy nie kroczyli drogą rutyny, przyzwyczajenia, ale szukali, Panie, tego, co Tobie się podoba, tego, co przynosi Twoje błogosławieństwo i życie. Tego pragniemy, Boże, doświadczać pośród nas Twojej chwały, Twojej mocy, płynącego życia, które przynosi Twój Święty Duch, gdy nasze serca są otwarte, uniżone, pokorne przed Tobą. Pragniemy, Panie, być ludźmi, którzy kochają Ciebie, kochają siebie wzajemnie. I nie jest to miłość tylko na języku, ale prawdziwie pragniemy serc, które kochają, które współczują. Prosimy, Panie, kształtuj nas, mów do nas, przemieniaj nas. Prosimy, by Twój Święty Duch mówił do każdego z naszych serc. Amen. Amen. Jezu, ja też chcę Ci dziękować za Twoją ogromną cierpliwość, Panie, że Ty masz tą cierpliwość do mnie, Panie, do nas, do swoich dzieci, Panie, i dziękuję Ci, że Panie, w jakim miejscu byśmy nie byli, to i tutaj jesteśmy, Panie, i Ty działasz, to Ty dajesz wyjście, Ty, Panie, nakierowujesz i Ty chcesz współpracować ku dobremu, Panie, z dziećmi Twoimi, Panie, i chcę Ci za to dziękować, Panie, i szukać tego nieustannie, Panie, bo potrzebuję tej korekty, światła na każdy dzień. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że Ty taki jesteś, że Ty to czynisz, Panie, i pobudzasz, pociągasz, Panie, pociągnij nas wszystkich ku sobie. I też dzisiaj, ale też na każdy dzień, Panie, tego potrzebujemy. Bądź wywyższony, Panie Jezu. Amen. Amen. Amen. Dziękuję Ci, Boże, że tak wszystkim pokierowałeś, że mogłam dzisiaj tu przyjechać i jestem tutaj. Dzięki Ci, Boże, za Twoje cudowne działanie. Wiem, że doświadczam, Boże, Twoich cudów, Twojej mocy, że po ludzku to całkiem inaczej. Po ludzku to miałam być w domu, Boże, i naprawdę dziękuję Ci za tą drogę wiary, Twoje żywe słowo, w to, że Ty istniejesz, naprawdę istniejesz, że to, co czytam w Twoim słowie, to wszystko jest prawda, na której mogę uczyć się, stawać, stać. Mogę się Ciebie, Boże, uchwycić i chociaż w swojej słabości, którą tak bardzo mocno odczuwam, Boże, ale mogę uchwycić się Boga mocarnego wiarą, jaką mi dajesz, Boże, wiarą, jaką wzbudzasz, jaką posilasz. Dzięki Ci, Boże, za doświadczenia, które jeśli szukam Ciebie, Boże, jeśli szukam Twojej obecności, to służą mi ku dobremu, Boże. Dziękuję Ci z całego serca za Twoją pracę we mnie. Dziękuję Ci, Boże, za Twoje zmiłowanie, za Twoje miłosierdzie, bo wiem, że to nie jest tak, że ja na coś zasługuję, Boże. Wiem, że wszystko jest z łaski w Jezusie Chrystusie. Wiem, że wszystko tak naprawdę, Boże, spływa z Twojego miłosierdzia, z Twojej dobroci. Ale wiem też, Boże, że Ty naprawdę masz dla nas niezwykłe rzeczy, cudowne rzeczy. Tylko że my musimy też poddawać się pod tą Twoją obróbkę, bo nie bylibyśmy w stanie, Boże, żyć takim pobożnym życiem, gdybyśmy nie poddali się obróbce, a mielibyśmy te rzeczy otrzymać od Ciebie. Po prostu nie zrobilibyśmy z niego użytku, z nich użytku. Należytego użytku. Tak, dziękuję Ci, Boże, bo jesteś mądry i w swojej mądrości i miłości obchodzisz się z nami w swojej wielkiej łasce.

nim mój skarb, mam w nim mój skarb, mam w nim mój skarb. Jezu, chcę Ci dziękować za Twój głos, Panie, za to, że dałeś się usłyszeć, Panie, że przemówiłeś, że otwierasz oczy, Panie. Twój głos słyszałem to już za niczym innym, Panie, chcemy iść. Panie, dzięki Ci za to, że jesteś na każdy dzień, Panie Jezu. Chwała niech Ci będzie. Amen. Panie, bądź tym skarbem, tą perłą, tym bogactwem naszego życia. Oby błyskotki tego świata, te wszystkie diabelskie oszustwa nie zwiodły naszych serc od szczerej miłości do Ciebie. Amen. Czytanie z Ewangelii Jana. Ręczę i zapewniam Was, kto nie wchodzi do zagrody dla owiec przez bramę, lecz wdziela się skądinąd, ten jest złodziejem i zabójcą. Zaś wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera, a owce słuchają jego głosu i woła swe owce po imieniu i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, a owce idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym jednak nie pójdą, ale uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Jezus opowiedział im to porównanie, lecz oni nie zrozumieli, co znaczy to, o czym im mówił. Wówczas Jezus znów im powiedział: ręczę i zapewniam was, ja jestem bramą dla owiec. Wszyscy, ilu ich przyszło przede mną, są złodziejami i zbójcami, lecz nie posłuchały ich owcy. Ja jestem bramą. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. I wejdzie, i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i tracić. Ja przyszedłem, aby miało życie, i to w obfitości. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz kładzie za owce swoją duszę. Najemnik, który nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, gdy widzi zbliżającego się wilka, porzuca owce i ucieka. A wilk porywa je i rozprasza, ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem. Znam moje owce i moje mnie znają. Jak ojciec mnie zna, i ja znam ojca, i duszę swoją kładę za owce. Mam też inne owce, które nie są z tej zagrody. Również muszę przyprowadzić i będą słuchać mego głosu. I powstanie jedno stado i jeden pasterz. Amen. Amen. Amen. Panie Boże, tak dziękuję Ci, że dzisiaj znowu Pan przechadza się pośród nas. Tak jak Księga Objawienia mówi, że Panie, przechadzamy się między tymi siedmioma świecznikami. Taki Panie, dzisiaj się przechadzasz. I badasz nasze nerki, nasze serca, nasze zamiary, marzenia, pragnienia, nasze wymówki ludzkie. Panie, Ty wiesz wszystko o nas. Ty znasz każdą myśl. Nawet, Panie, zanim wypowiemy jakie kiedykolwiek słowo, Ty, Panie, wiesz, jakie to będzie słowo i znasz je w całości. Panie, nic nie umknie Twojej władzy. Panie, dzisiaj zgromadziliśmy się przed Twoim obliczem, abyś mógł, Panie, dotykać się naszych serc, abyś mógł badać nas. I tak jak mówi psalmista, dokąd, Panie, uciekniemy przed Twoim duchem, gdziekolwiek byśmy się chcieli schronić, Ty, Panie, tam będziesz. Panie Boże, tak dziękuję Ci, że chociaż jesteś Bogiem strasznym, Bogiem świętym, Bogiem pełnym gorliwością swoją chwałę, to też jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym. Dziękuję Ci, że dzisiaj pozwalasz nam przychodzić przed Twój tron. I nieważne, w jakim jesteśmy stanie dzisiaj, Panie. Ale dziękuję Ci, że dzisiaj możemy przyjść i stanąć przed Twoim obliczem i oczekiwać Twojego działania, Twojej przemiany naszych serc. Panie, tak dziękuję Ci, że to wszystko jest możliwe. Że to się stało możliwe dzięki ofierze Twojego Syna Ojcze, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. Że to On się stał tą drogą, tą otwartą bramą do nieba. I dzisiaj, Panie, dziękuję Ci, że każdy z nas, który tu przyszedł, abyś przemieniał nas, oczekiwali na Twoje działanie. Nie musimy stać przed Tobą z lękiem, ze strachem, ale Panie, z tą radością, z tym oczekiwaniem na Twoje niezwykłe dzieła wśród nas. Panie, zgromadziliśmy się jako ludzie, którzy mają wiele niedostatków, ale Panie, zgromadziliśmy się przed Tobą, naszym Bogiem, który możesz przemieniać nas, którzy możesz czynić z nas innych ludzi. I dziękuję Ci, Panie, że w tej nadziei mogę tu stać przed Twoim obliczem. Że Ty jesteś, Boże, Bogiem rzeczy niemożliwych, Bogiem rzeczy niewyobrażalnych dla mojego rozumu. Że możesz dzisiaj już uczynić rzeczy, o których mi się nawet nie śniło, bo Ty jesteś żywym Bogiem. Ty jesteś Bogiem naszego zbawienia. Panie Boże Wszechmogący, tak dzisiaj stojąc w tym zgromadzeniu, tak jak często Cię proszę i błagam, proszę Cię, Panie, o tych, którzy są chorzy. Prosimy, Ojcze. Proszę Cię, Panie, o tych, którzy mają chorobę, Panie. Dotykaj, Panie. To jest choroba ducha, umysłu czy ciała. Panie Jezu, dzisiaj przychodzę przed Twoje oblicze. Dzisiaj przychodzę, bo wiem, że Ty jesteś naszym Panem, lekarzem. Dzięki Ci. To Twoje dłonie, święte dłonie, położone na nas leczą. Ty, Panie, nic się nie zmieniłeś. Twoje słowo mówi, jesteś wczoraj, dziś i ten sam na wieki. Amen. Ja Cię proszę, Panie, dotykaj się. Prosimy. Dotykaj się tych, którzy są chorzy wśród nas. Prosimy, Panie. Dotykaj się naszych bliskich, którzy są chorzy. Prosimy, Panie. Panie, Ty jesteś naszym Bogiem, który leczy, który uzdrawia. Panie, do kogoż przyjdziemy, jak nie do Ciebie. Nie chcemy szukać pomocy poza Tobą. Boże Święty, proszę Cię. Niech Twoje Boże dzieła, Twoje Boże uzdrowienia staną się widoczne wśród nas. Prosimy, Panie, okaż swą łaskę. Odmieniaj nas. Abyśmy, Panie, byli tacy jak tą pieśń, którą śpiewaliśmy, że jesteś skarbem ponad wszystko. Boże mój, ja wiem, że tak ładnie się to śpiewa, ale tak często, Panie, tak często zawodzimy w tym, aby uznać Ciebie w największy skarb. Ale ja Ci dziękuję, Panie, że to możesz zmienić. To możesz przemieniać w naszym życiu. To myślenie i pragnienie, abyś Ty był najważniejszy. Panie, tak proszę Cię jeszcze o małżeństwo. Błogosław małżeństwo. Prosimy, Panie nasz. Błogosław tym, którym, Panie, udaje się dogadywać, którzy korzystając z Twojej łaski i błogosławieństwa są razem wychowują swoje dzieci. Błogosław im. Ale proszę Cię też o te wszystkie małżeństwa, o te wszystkie sytuacje w życiu ludzi, którzy zawiązali związek małżeński, gdzie to wszystko się wali, psuje. Boże, zmiłuj się. Wiele rzeczy nie jest tak, jak powinno być. Ratuj, Panie. Gdzie dzieci, Panie, prosimy. W tym miejscu, w którym powinny być. Panie, Ty jesteś Bogiem cudów. I Ty możesz to zmienić. Prosimy Ty Ciebie. Naprawić. Prosimy o Twą pomoc, błędy, Twoje działanie. Przynajmniej ja mówię o sobie. Boże Wszechmogący, Ty możesz wszystko. Dopomóż. Proszę, prosimy. W imieniu Jezusa Chrystusa, Pana, cudownego Zbawiciela, dzięki któremu, Panie, mogę taką, a nie inną modlitwę zanosić. Bo ja może Wszechmogący wiem, że gdyby nie Jezus Chrystus, nie mógłbym tak się modlić. Ale dziękuję Ci, że otworzył mi tą drogę do tronu łaski Bożej, do Twojego tronu, Panie, że mogę się tak modlić. Amen. Amen. Siostra Ewa miesiąc temu składała świadectwo o tym, jak Bóg dotknął się jej ciała i był krótki okres, w którym czuła się bardzo dobrze i funkcjonowała dobrze, ale niestety choroba wróciła, nasiliła się i w zasadzie po ludzku rzecz biorąc lekarze nic dobrego nie mówią, nie ma jakiejś nadziei tutaj w medycynie, ale jest nadzieja w naszym Bogu, który widzimy, dotyka, uzdrawia, czyni cuda. I chcemy się modlić o Ewę, chodź Ewa tutaj do przodu i zawołajmy jako cały zbór do Boga, żeby Bóg to, co miesiąc temu, z czego się radowaliśmy, za co dziękowaliśmy, co nas pobudzało do uwielbiania naszego Boga, który objawia się pośród nas swej mocy, żeby też Bóg dokończył tego dzieła, żebyśmy mogli widzieć po raz kolejny Jego łaskę, Jego moc, Jego uzdrowienie. Także zawołajmy wszyscy razem. Kochany nasz Ojcze, przychodzimy do Ciebie przez Pana Jezusa Chrystusa, prosząc, byś wzmocnił naszą siostrę, jej kręgosłup, Panie, jej słabe ciało. Wierzymy, że masz wszelką moc na niebie i na ziemi. I tak jak chodząc po tej ziemi, Panie, czyniłeś cuda, uzdrawiałeś chorych, wierzymy, że i dzisiaj czynisz to samo w odpowiedzi na naszą wiarę, na naszą pokorną modlitwę. I składamy w Twoje ręce naszą drogą siostrę, Panie, wołając, zmiłuj się nad nią. Panie Jezu, zmiłuj się, dotknij się jej ciała, ulecz ten kręgosłup. Daj jej, Panie, składać świadectwo o Twojej łasce i mocy. Prosimy, prosimy o Twe działanie, o Twe błogosławieństwo. Prosimy o Twe objawienie, Twej miłości, Twej mocy. Panie, dziękujemy za doświadczenia, przez które przeprowadzasz nas i dajesz łaskę, by Cię wielbić, by Ci ufać, by na Tobie polegać. Nasze życie w Twoich rękach, nasze ciała, nasze zdrowie, nasza dusza, należymy do Ciebie, Panie. Niechaj Twoja wola wypełnia się i w życiu Ewy. Prosimy przez Twoje święte imię, Jezu Chryste. Amen. Amen. Jezus wyżyn chwały do nas szedł, do nas grzesznych ludzi zniżył się. Choć był Panem, sługą wszystkim był, Król nasz, Pan nasz, Jezus. Bliżej Ciebie, Jezu, pragnę być. Na Twych skrzydłach w górę wzbijam się. Niechaj Duch Twój wciąż unosi mnie wyżej, wyżej, wyżej. Razem uwielbiajmy Pana chwały razem. On jest Bogiem doskonałym. Razem zaśpiewajmy sercem całym. Razem, razem, razem. Dziś dla Ciebie chcę poświęcać się. Wytrwałości i oddania brak. Niech Twój przykład wciąż pociąga mnie bardziej, bardziej, bardziej. Nowy człowiek, nowe myśli Twe niech wypełnią całe serce me. Każdą cząstkę we mnie zmieniać chciej. Pełniej, pełniej, pełniej. Razem uwielbiajmy Pana chwały razem. On jest Bogiem doskonałym. Razem zaśpiewajmy sercem całym. Razem, razem, razem. Pośród książąt posadziłeś mnie. Na Syjonie z Tobą siedzieć chcę. W Twej świątyni ciągle wielbić Cię. Pragnę, pragnę, pragnę. Razem uwielbiajmy Pana chwały razem. On jest Bogiem doskonałym. Razem zaśpiewajmy sercem całym. Razem, razem, razem. Zachowaj nas, Panie. Zachowaj nas. Z naszych własnych pomysłów na życie. Z naszych własnych koncepcji. Z naszych własnych ludzkich mądrości, gdzie nam się wydaje, że lepiej wiemy niż to, co Ty, Panie, powiedziałeś w swoim słowie. Ale, Panie, daj nam ducha pokornego, ducha skruszonego, abyśmy mogli mówić, jak Dawid powiedział, że raduje się z Twego słowa jak ten, który zdobył wielki łup, jak ten, który nabył potężne bogactwo. Tak, Panie, daj nam takie serce. Daj nam, Panie, w tych dniach anarchii i buntu, gdzie ludzie coraz bardziej odchodzą od Twoich praw, od Twoich zdroworozsądkowych praw, Panie, i brną w jakieś szaleństwa. Daj nam, Panie, miłość do Twojego słowa. To pragnienie i przekonanie wewnętrzne, że nie ma innej mądrości niż tej, która jest zawarta w Twoim słowie. Nie ma lepszego pomysłu na życie niż to, które, Panie, Ty nas nauczasz ze swego słowa. Daj nam, Panie, takie serce. Oczyszczaj nas z wszelkich głupich pomysłów. Tak, Panie. z wszelkich głupich koncepcji na życie. I przydaj nam wiary, Panie. Przydaj nam wiary, abyśmy nie bali się trzymać Twojego słowa i abyśmy, Panie, mogli oglądać Twoje cuda, Twoje niezwykłe dzieła w naszym życiu. Amen. Amen. Panie Jezu, dziękuję Ci, że możemy tu razem zgromadzeni, Panie, oddawać Tobie chwałę z wiarą, że Ty jesteś tym Bogiem doskonałym, Panie, że Ty się o nas troszczysz, Panie, i że do Ciebie możemy przychodzić ze wszystkimi naszymi problemami, troskami, Panie, z wiarą, Panie, że Ty nie jesteś człowiekiem, który czegoś nie może, Panie, z wiarą, że Ty jesteś Bogiem doskonałym, który może wszystko, Panie. Amen. I za to Ci dziękuję, Panie, że możemy tu przychodzić z wiarą, modlić się do Ciebie i oddawać Tobie chwałę. Amen. Panie, też pracuj w nas, aby to razem, Panie, było czymś więcej niż tylko śpiewaniem. Tak, Boże, prosimy. Aby było w sercach naszych. Boże, prosimy. Zlituj się nad nami. Wykonuj tą pracę, Panie. Ona jest Tobie miła. Amen. Amen. Amen. Amen. Powstań. Zajaśnij. Gdyż zjawiła się Twoja światłość, a chwała Jahwe rozbłysła nad Tobą, bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok okrywa narody, lecz nad Tobą zajaśnieje Jahwe, a Jego chwała ukaże się nad Tobą. Chociaż przychodzą dni, kiedy uciska nas świat, kiedy zniszczyć nas chce, kiedy cierpimy do łez, kiedy bezradność w nas aż gdzieś do dna przygnieść nas chce, kiedy wciąż nowy cios pozbawia sił, budzi w nas żal. Otwórzmy oczy na to, że Chrystus to skarb w naczyniach glinianych ukryty, by na nas się dziś objawiło, że nic nas, ale Bóg przeogromną ma moc. Mamy ten skarb, więc nie dajmy zwątpieniu w nas żyć, bo choć człowiek zewnętrzny niszczeje, to nasz duch w każdym dniu odnawia się. Mamy ten skarb. Trochę udręki tej, do której dopuszcza Pan, wkrótce zakończy On i chwały ogrom nam da. Jeśli nie zajmie nam widzialny świat otwartych serc, razem więc patrzmy tam, gdzie wieczność jest, choć nie widać jej. Otwórzmy oczy na to, że Chrystus to skarb naczynia glinianych ukryty, by na nas się dziś objawiło, że nic nas, ale Bóg przeogromną ma moc. Mamy ten skarb, więc nie dajmy zwątpieniu w nas żyć, bo choć człowiek zewnętrzny niszczeje, to nasz duch w każdym dniu odnawia się. Mamy ten skarb. Panie, dajby ta nasza gliniana skorupa nie przesłaniała Twojego skarbu, który w nas umieściłeś przez Twoją łaskę, wyrywając nas z tego świata, wyrywając nas z tej ciemności, w której żyliśmy, z tego mroku, grzechu, nieprawości, który nas zniewalał, który nas zaślepiał. Panie, wyrwałeś nas z ciemności i przeniosłeś do królestwa swojego umiłowanego Syna, do królestwa światłości. Twoja światłość, Boże, zajaśniała nad nami. Nasze serca pełne mroku zostały przemienione. Skruszyłeś skałę i tchnąłeś w nas Twoje życie, Twojego Ducha Świętego, abyśmy mogli czuć, abyśmy mogli kochać, abyśmy mogli też jaśnieć Twym światłem, Twym blaskiem. Ty o nas mówisz, Panie, że my jesteśmy światłością świata, że my dzisiaj mamy jaśnieć Twym blaskiem i pachnieć Twoją wonią. Jakże tego pragniemy, by Twoja światłość nie była zmącona naszą cielesnością, naszą głupotą, naszą obojętnością, naszym lenistwem, naszym samolubstwem, ale by Twoje piękno jaśniało w naszym życiu, aby ludzie wokół, patrząc na nas, szukali Ciebie, pragnęli Ciebie, pragnęli tego, co nam dałeś. Panie, prawdziwie mamy wielki skarb. Umacniaj naszego wewnętrznego człowieka w pośród tych ziemskich trosk, problemów, słabości naszego umierającego ciała. Pomóż nam radować się Tobą w każdym czasie, wielbić Ciebie i świadczyć o Tobie. Amen. Usiądźmy, bracia, siostry. Jeszcze raz witam Was wszystkich serdecznie. Poproszę Łukasza, by podzielił się tym, co ma na sercu. Jakoś nie mogę przyzwyczaić. Witajcie wszyscy. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy z Wami. No, trochę minęło czasu, co? Długo. No. Słucham? Mówię, że chyba 3 lata. A, słyszę głosy, nie widzę skąd. Nie, 3, to krócej. No, dużo minęło czasu, ale muszę Wam powiedzieć, że serca nie ostygły. Pan Jezus działa, czyni swoje cuda. No właśnie, działa. I też, żebym nie zapomniał, przywożę pozdrowienia dla Was wszystkich ze zboru z Połczyna, bo tam byliśmy. Kazali pozdrowić i też pozdrawiałem. No. Słyszałem Ewy świadectwo z miesiąc temu i tam padły takie słowa o tym skruszonym sercu, o tym, że Bóg wykorzenił te różne myśli, które były nie z Boga, takie, nie? I powiedz, to minęło, czy jakby to wróciło do stare tory, czy... Czyli tu jest uzdrowienie. Bóg zabrał też wszystkie takie złe myśli na temat rządzących w kraju, tak teraz o tym ja w ogóle zapomniałam. No i chwała Bogu, nie? Powiem Wam, że wolałbym tu widzieć Ewę i każdego z Was i siebie, nawet konającego w chorobie i w tym wszystkim, natomiast z czystym sercem. I to jest wielki cud Boży i ja to wysłyszałem, nie? I teraz wiecie, gdzie my te akcenty kładziemy, z czego, na czym nam najbardziej zależy. Musimy się jakby to cały czas badać, nie? I to jest wielki cud i z tego się cieszę, nie? I trochę chciałem też dzisiaj o tym mówić, bo to będzie i świadectwo, i też to, co widzę w Słowie. I słuchajcie, to będzie list do Kolosan, 3 rozdział.

gdzie jest Chrystus siedzący po prawicy Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. No i powiem wam, że ja tak trochę myślę też o tym, szukajcie tego, co w górze, w ogóle o szukaniu Boga, tego, co w górze. To ja też, jakby to teraz na praktykę przełożyć, to ja chcę też praktykować właśnie to poszukiwanie w społeczności z braćmi i z siostrami, w społeczności z Kościołem. Oczywiście przede wszystkim z Chrystusem, bo wiemy, że to jest jakby fundament w ogóle społeczności, którą my możemy mieć z sobą, jeżeli mamy ją z Chrystusem. O tym mówi pierwszy list Jana bodajże i to innej społeczności jakby nie ma, innej nie szukamy. Natomiast tak to gdzieś rozumiem i teraz był post w Płocku znowu braterski. Jak wiecie, ja tam nieraz gdzieś o tym mówiłem. Mam takie dobre wspomnienia z tych postów, bo i się pokutowałem na takim poście już 7 lat prawie, teraz będzie we wrześniu. I my zawsze gdzieś szukamy tych postów, szukamy tych braci, ale nie teraz, żeby, wiecie, mówić, że to takie tam super są te posty, że super bracia i w ogóle to, wiecie, ja teraz wszystkich do tego namawiam. Nie, to jest coś mojego. My zobaczyliśmy w tym wartość i chcemy szukać tej społeczności na tych postach. I teraz do Płocka, jak jechałem, to było w lipcu. No, jechałem sam w ogóle, więc tak trochę byłem, wiecie, a przyszła myśl, a samemu to może mi się nie chce, bo to zawsze w samochodzie fajne te rozmowy i tak, ale mówię, nie, no jadę. I tak, wiecie, pojechałem na ten post, no znowu z takim pragnieniem, wiecie, a może, no ja chcę szukać. Chociaż za wiele o tym nie myślałem, muszę się też przyznać, no po prostu pojechałem i taka... Ta usługa taka publiczna na tych postach była taka różna, że raz było zbudowanie, potem nie, człowiek w ogóle siedział, musiał się też cierpliwości uczyć wobec braci, którzy tam czasem przyciągają, wiecie jak to jest, ale tam się poznajemy, więc to jest też jakby taki, wiecie, dobry element. No natomiast mamy też tam zawsze taki czas gdzieś, że nie ma, taki prywatny, tak? Czyli rozmawiamy z braci, normalnie jesteśmy tam te 2,5 dnia, to się rozmawia. No i sobie tak przypomniałem o takim jednym bracie, a Francuz mi zawsze mówił, że Paweł z Gdańska, że jak on z tym bratem, to zawsze jest taki zbudowany, jak rozmawia. Ja też go znałem, ale mówię, to pójdę do niego, bo ja chcę szukać. No i słuchajcie, poszedłem i zacząłem z nim rozmawiać. Mówię, słuchaj Marcin, jak to jest tam, wiesz, u ciebie w domu, w rodzinie, jak wy żyjecie i w ogóle. On mi tam zaczął opowiadać. Słuchajcie, tak mnie Bóg dotknął. Tam nie w tej rozmowie, tylko w ogóle, nie? Przyszła taka, myśl, nie? W ogóle sobie też przypomniałem, że wcześniej, to już było przed tym postem, to też miałem taką modlitwę do Boga. Boże, rozmawiam z tą moją żoną, z moimi braćmi, w ogóle nie płaczę jakby, nie? Ale nie, żeby teraz popłakać się i tu robić jakiś cyrk, wiecie, tylko żeby to serce gdzieś takie, żeby było na wierzchu to, co gdzieś tam się dzieje. No i jak się dzieliłem z nimi po powrocie, słuchajcie, to płakałem, nie? Nie byłem w ogóle w stanie nic powiedzieć i to, ja wiem, że to, ale to było takie moje. Ja się bardzo cieszę i mogę powiedzieć, że znowu jest jakiś przełom, nie? Minęły 7 lat. Bóg uzdrowił znowu pewną sytuację gdzieś u nas w domu. Moja żona też jest w tym wszystkim zbudowana, mam wrażenie. Możecie ją zapytać, tu siedzi. Jest dobrze. Coś się wydarzyło, nie? To jest taki, wiecie, element, nie? Ale znowu, ja to widzę w Słowie Bożym. Szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus. Myślcie o tym, co w górze. Jak tam jadę, to myślę sobie, to są moi bracia, to jest Królestwo Boże, to jest, tutaj my jesteśmy, idziemy razem i mamy się budować, zachęcać, mamy wzrastać i w ogóle ku temu myślę, że są zgromadzenia i społeczność, nie? Że to jest, jest ten element, o którym Adaś tu dzisiaj też mówił, wiecie, tego zbawienia, nie? Ale tu jest też coś jeszcze więcej, nie? Tu jest też element, żeby razem dojrzewać, żeby Bóg w ogóle był w stanie brać nas jako ciało swoje, używać, posyłać, błogosławić, żeby te nasze życia się przemieniały. To jest, widzę tego dużo. Właśnie. Co tutaj dalej mamy? 3-4 werset. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Ale gdy się Chrystus, życie nasze, ukaże, wtedy i wy razem z Nim zostaniecie ukazani w chwale. No, tu jest też taka, wiecie, dla mnie bardzo głęboka nauka, że życie nasze nie jest w nas. Jakby cały też New Age o tym mówi, że wiecie, ta moc, to życie, to jest gdzieś, musisz to w sobie znaleźć. Ale myślę, że nie tylko New Age. Myślę, że w ogóle człowiek jest taki, że no coś tam cały czas w sobie takiego widzi, fajnego, cennego, że czegoś chce się tam dokopać, a potem jeszcze to wyjąć, Bogu pokazać i wiecie, i to jako taki skarb. Myślę sobie, że to jest nieprawda, że to jest absolutnie nieprawda. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Ono jest ukryte w Bogu, to życie, ale gdy się Chrystus, życie nasze, ukaże, to jest nasze życie, Chrystus. No i tu znowu taka dygresja. Wczoraj dzieliliśmy się z braćmi, mieliśmy społeczność i tam jeden taki właśnie brat mówił świadectwo i mówił, że on miał, że on tam wiele lat żył na pograniczu dwóch światów, tak? W dwóch rzeczywistościach on to nazwał. Ja to doskonale zrozumiałem, czyli że wiecie, przyjął intelektualnie wiarę, przyjął intelektualnie doktryny, natomiast jego życie było upadłe, no nie był w stanie sobie, wiecie, z niczym poradzić, nie miał mocy w życiu. No i on to mówił. Ja sobie właśnie też przypomniałem, że ja 10 lat tak funkcjonowałem. I dlaczego, nie? I tak jak dzisiaj sobie też szukam dlaczego, też się tym dzieliłem w Połczynie, mówiłem swoje świadectwo i tak próbowałem właśnie odnaleźć, nie? Czemu to tak ten? I wiecie, i ta przyczyna też była, że ja cały czas w sobie szukałem. Cały czas gdzieś na sobie budowałem. Cały czas to było moje dzieło. I pytanie, czy to było nieszczere, czy to było jakieś fałszywe, no to było szczere, no tyle na ile ja wtedy byłem szczery, to było szczere. Ja bym sobie nie, dzisiaj jak patrzę wstecz, to nie mówię, że nie byłem szczery. I tutaj znowu, nie, taka wiecie, ta nauka i że tu szczerość, jasne, to jest dobre, nie, ale ta pełna szczerość, czyli ta przed Bogiem szczerość, ta szczerość, kiedy to sam Bóg przychodzi do nas i już oświeca, nie, i my już widzimy swoje życie, widzimy, kim jesteśmy. Powiem wam, że wtedy już nie ma miejsca na to tam, że ja tutaj coś. To nie ma po prostu. Jak przychodzi Chrystus, to nie ma. I to umiera. Umarliście bowiem. No, trup to jest trup. To nie jest, że czasem trochę żyje, czy tam skacze. To jest trup. Chrystus przychodzi, człowiek umiera i Chrystus daje nowe życie. To jest... List do Filipian mówi, że będąc przekonany o tym, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, doprowadzi je do końca. On je rozpoczyna, on je kończy i to jest on, to jest Chrystus. Czytam dalej. Przyprowadźcie więc do śmierci to, od 5, co w waszych członkach jest ziemskie. Nierząd, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość, chciwość, która jest bałwochwalstwem. Z ich to powodu przychodzi gniew Boży na synów opornych, w których i wy dawniej postępowaliście, gdy w nich żyliście. Teraz więc i wy złóżcie z siebie to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, haniebną mowę z ust waszych. Nie bądźcie fałszywi jedni wobec drugich, skoro zdarliście z siebie starego człowieka razem z jego postępkami. I znowu ta śmierć, słuchajcie, 5, przyprowadźcie więc do śmierci przyprowadźcie to wszystko. To i tu też apostoł nie zostawia złudzeń, to było w nas, to i było, czasem to jeszcze gdzieś, to co Ewa na przykład mówiła miesiąc temu, to jest po prostu to, to serce, które gdzieś jest, wiecie, przytrute, które nie widzi jeszcze, to musi umrzeć, dlatego się tak cieszę, że to umarło, nie, bo... To jest cud Boży, że to jest prawdziwy cud Boży, że człowiek że Bóg bierze człowieka i go przemienia. To jest pożądany stan. Ten stan śmierci to jest stan pożądany. to jest stan, który to jest dobry stan. Jest dobra nowina. Jeżeli widzisz w sobie, że jeszcze gdzieś tam żyjesz, że to nie jest tak, że to jest śmierć, ale to jeszcze czasem się podnosi, a czasem to w ogóle żyje sobie, wiecie, tak naprawdę hula w naszym życiu, to jest dobra nowina. Po prostu idź do Boga, wołaj, to musi umrzeć. On, ty sam tego nie zrobisz, nie zabijesz tego, nie. Oczywiście mamy brać swój krzyż, naśladować Pana Jezusa, z tego krzyża płynie moc Boża do tego zwycięstwa, ale to jest wszystko w połączeniu z łaską, z Bożym prowadzeniem, z Chrystusem, z Jego mocą. Sami tego nie wyprodukujemy. To w ogóle nie ma opcji. Jestem przekonany o tym. Sam się przekonałem, 10 lat próbowałem postanowienia, pompka, wiecie, będzie dobrze, 3 dni i koniec. Musi być dzieło Chrystusa. 10, 11 werset. A przyoblekliście się w nowego, który jest odnawiany ku dogłębnemu poznaniu na obraz tego, który go stworzył, gdzie nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, scyty, niewolnika wolnego, ale wszystkim i we wszystkich Chrystus. Zobaczcie, kto stworzył tego nowego człowieka w wersecie 10. Kto stworzył tego człowieka? Ja stworzyłem siebie nowego? Na obraz tego, który go stworzył, to sam Bóg stworzył nowego człowieka, tworzy go Pan Jezus. I co robi? Odnawia go. Odnawia go ku dogłębnemu poznaniu. Czyli to jest, wiecie, to jest proces, to musi być, to jest właśnie, to jest to życie. To jest to dzieło Boga w nas, że człowiek, że jest odmieniony. Ale odmieniony człowiek to nie tylko odmieniony, że trochę inaczej myślę teraz, tylko to jest coś, co żyje, co pracuje, co przemienia nasze myślenie z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok. No nie możemy po roku, wiecie, mówić tego samego, nie, co mówiliśmy rok temu. W takim, nie mówię o doktrynach, tylko mówię o takim, wiecie, myśleniu zwykłym, nie, o takim patrzeniu na brata, na siostrę, w ogóle na kwestie, w ogóle Boże, nie? Nie możemy być tacy sami, no bo to jest wtedy coś jest nie tak. Musi być ta przemiana i tu jest napisane, jak widzę, że to się dzieje, że Bóg bierze to nowe stworzenie i on je przemienia. I nie ma tam Greka, Żyda, barbarzyńcy, scyty, ale wszystko we wszystkich Chrystus. I znowu Chrystus. Przeczytam dalej, od 12. Dlatego więc przeobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani w litościwe wnętrze, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i darowując sobie wzajemnie, jeśli miałby ktoś przeciwko komuś skargę, jak Chrystus wam darował, tak i wy. A na to wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A niech w waszych sercach rządzi pokój Boży, do którego zostaliście powołani w jednym ciele i bądźcie wdzięczni. Skoro słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie, we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie się wzajemnie przez psalmy, hymny, pieśni duchowe z wdzięcznością śpiewajcie w sercach waszych Panu. No, tu jest też ten element wspólnoty właśnie, jak widzimy. Paweł tutaj mówi o tym ciele. W 15, tak? Że mówi, a niech w waszych sercach rządzi pokój Boży, do którego zostaliście powołani w jednym ciele i bądźcie wdzięczni. To jest też ciekawe, nie? Że to jest Boże powołanie. Bożym powołaniem jest pokój Boży. No, nie mam pokoju Bożego, no to gdzieś się mijam ze swoim powołaniem chyba. No ja chyba tylko tak chcę na to patrzeć, a nie w żaden inny sposób. Jest to coś, jest tu mowa o miłości, że jest to ta więź, tak jak tu jest nazwane, jest to więź doskonałości. W Brytyjce jest chyba trochę inaczej, nie? Że spójnia doskonałości, nie ta miłość. I, no i teraz też bym zachęcił do tego, co Adaś też mówił, nie? To badajmy się. Jak wygląda nasza miłość? Musimy sobie takie pytanie też zadawać. Jak wygląda moja miłość w domu, ale jak wygląda ten też wspólnotowy aspekt, nie? Czy się kochamy? I musimy sobie to zadawać pytanie i odpowiadać na nie. Jak jest dobrze, to tak jak Adam mówi, to jest dobrze. Jak nie jest dobrze, słuchajcie, to trzeba szukać tego. Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie się wzajemnie. No to ma być. Musimy tego szukać, żeby to było. Słowa mądrości. To nie jest, zobaczcie, zawieszone na jednym człowieku, który tu stoi, jest mądry. Na dwóch nawet. Nawet na trzech nie jest zawieszone. To jest zawieszone na wspólnocie. To musi w nas mieć. No musimy to mieć. Jak tego nie mamy, jak tego nie ma, no to trzeba zrobić wiele kroków wstecz po prostu i się zastanowić, gdzie, co ja robię, gdzie ja jestem, na czym buduję, bo przeoblekliście się w nowego, który jest odnawiany ku dogłębnemu poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Chcę tylko tak na to wszystko, słuchajcie, patrzeć, nie? W taki prosty sposób i z wdzięcznością śpiewajcie w sercach waszych Panu. Też poruszaliśmy trochę tę kwestię, wiecie, przez ostatnie miesiące jeszcze, jak online się spotykaliśmy, tego śpiewania, wielbienia, nie? I słuchajcie, z wdzięcznością śpiewajcie w sercach waszych Panu. Dla mnie, słuchajcie, jak ktoś zachęca do, wiecie, gardła, żeby tam, żeby głośno śpiewać, żeby, no, śpiewać, żeby gardła głośno, musi być głośno, musi być fajnie. To jest fajne czasem. Natomiast dla mnie to jest, słuchajcie, bzdura, jeżeli serca w tym nie ma. To jest po prostu jakiś, jak słyszę po prostu uwielbienie Boga i ktoś mówi, że uwielbieniem jest po prostu, wiesz, jak wszystko jest ładnie i tak ładnie śpiewają, to mi się po prostu, no nóż mi się otwiera w kieszeni trochę takim powiedzeniem, wiecie, to jest po prostu nie tak, to jest nieprawda. Musi być serce, serce. A jak serce, to i to wszystko, co tutaj wcześniej czytaliśmy, nie? To jest uwielbienie Bogu. I teraz dlaczego raptem czytamy dalej, od 17. I wszystko, cokolwiek czynilibyście w słowie albo w czynie, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przez Niego. Żony, bądźcie uległe swoim mężom, jak przystoi w Panu. Mężowie, miłujcie swoje żony i nie bądźcie wobec nich zgorzkniali. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, to bardzo podoba się Panu. Ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu swoich dzieci, aby nie upadały na duchu. Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim tym, którzy są panami waszymi według ciała, nie służąc na pokaz, jak ci, którzy chcą się podobać ludziom, ale w prostocie serca, bojąc się Boga. Wszystko, cokolwiek byście czynili, wykonujcie z głębi duszy, jak dla Pana, a nie jak dla ludzi. Wiedząc, że od Pana otrzymacie z powrotem zapłatę dziedzictwa, albowiem Chrystusowi Panu służycie. Ten, kto czyni niesprawiedliwość, odbierze niesprawiedliwość tę, którą uczynił, a Pan nie jest stronniczy. No i tak się zastanawiałem, dlaczego tutaj czytamy o tych wszystkich rzeczach, o tym nowym życiu, o tej wspólnotowości, o tym śpiewaniu z serca, o tym, że raptem żony bądźcie uległe swoim mężom, a mężowie miłujcie swoje żony. I powiem wam, że dla mnie, my gdzieś to przyjęliśmy no, już te 7 lat temu, gdy nas Pan zrodził, my zrozumieliśmy, że chwała Bogu i pójście za Bogiem i w ogóle służenie Bogu i bycie potem przydatnym Bogu, żeby chcemy być tymi narzędziami, chcemy być tymi pustymi naczyniami, które już mówimy też o darach Ducha Świętego. Mamy pragnienie, żeby Bóg używał, żeby wlewał. Ale tu jest, trzeba się cofnąć, jeżeli jakby nie ma tego zrozumienia, że wszystko, podstawa to jest właśnie to. Żony, bądźcie uległe mężom. Dzieci, bądźcie posłuszne. Mężowie, miłujcie żony. I nie mówię tylko o tym aspekcie rodzinnym, tylko mówię o tym aspekcie posłuszeństwa Bogu we wszystkim. To jest ten dobry owoc. To jest w ogóle owoc Ducha Świętego. I to tylko tego potrzebujemy. I do tego tutaj wzywa jakby całe Słowo Boże. Mnie Duch tak cały czas pobudza do tego, tylko ja tego szukam. Nie jest to łatwa droga. Bym chciał już być, wiecie, naprawdę wiele dalej, jeżeli chodzi o te kwestie, ale jestem wdzięczny Bogu, że naprawdę dotyka się cały czas serca, cały czas pracuje, współdziała i te rzeczy są przemieniane. Chcielibyśmy szybciej, szczególnie moja żona, chciałaby szybciej, ale jesteśmy wdzięczni za to naprawdę, co jest. To jest dobre. I teraz ten aspekt wspólnoty, nie? Jeżeli zgromadzenia, kościoła nie są ku temu, nie wykonują tej pracy, właśnie w nas, w naszych domach, tam gdzie jesteśmy, tak jak się razem zgromadzamy, to w ogóle nie jest to. To ja myślę, że to po prostu, no to, ja chcę czegoś innego. Ja chcę, żeby to było, ja chcę się z tym wystawiać. Może nie, wiecie, zawsze każdy z każdym, nie? Żebyście też dobrze mnie zrozumieli, ale to musi być na stole. To jest podstawa. Owoc Ducha Świętego. My musimy jakby w tych podstawowych rzeczach Bogu służyć, a Bóg będzie naprawdę wtedy, mam naprawdę takie przekonanie, że Bóg będzie używał w swoim dziele, będzie dawał, no przecież on daje jak chce, a propos darów, dary daje jak chce, to on to robi, to jest jego dzieło. Natomiast owoc Ducha Świętego to w ogóle nie ma, zmiłuj się, to nie jest opcja, że może być, a może nie być. Musimy pamiętać o tym, że martwe drzewo nie daje owocu, tak? Złe drzewo jest bez owocu. Dobre drzewo przynosi owoc. No i wiecie, i zgromadzenia, nie? To jest też trochę taki sad. I oby tu były same, wiecie, drzewa takie owocujące, żeby można było brać, karmić się, bo to jest to. To wtedy mamy owoc i to jest coś, co buduje. To jest coś, co buduje naszą wiarę. My tylko tak chcemy. Byliśmy w Połczynie, mieliśmy świetny czas, właśnie na nabożeństwie, ale przede wszystkim tam też na werandzie, nie? U brata Waldka, jak sobie pogadaliśmy z nim, z córkami, nie? Wiecie, ta społeczność i potem było bardzo, to był dobry czas, żeśmy się tam wiele lat zabierali, w końcu żeśmy się odważyli, pojechali, bo to trochę odwagi też brakowało. No właśnie, to było dobre. Wcześniej ten post w Płocku, potem przyjechali do nas takie braterstwo z Zielonej Góry, Sławek i Gosia. Też mieliśmy tak fajny czas, no, nawet taki chyba najlepszy, jaki kiedykolwiek mieliśmy razem. Wyjechali zbudowani, zachęceni, no i tego, i my też byliśmy. I tego chcemy, słuchajcie, chyba szukać tego aspektu, nie, jeżeli chodzi o wspólnotę. Muszą się życia zmieniać. Jak się życia nie zmieniają, to nie ma sensu. A jak, no i ja rozumiem, że tu są różne, wiecie, właśnie przeszkody, to co Paweł mówił, ta zmiana myślenia też musi czasem przyjść, że to może nie tak, ale inaczej. No, my trochę też o tych sprawach przecież rozmawiamy tutaj w zborze, między braćmi. No i też chyba doszliśmy do tego, że wiecie, że to też nie chodzi o zmianę formy do końca, że czasem niektóra forma może pomóc, natomiast to w tym też życia nie ma. Życie jest tylko tutaj, co czytaliśmy w tym, no w Chrystusie. Jakby. To jest życie nasze. To nie ma nigdzie indziej. Jak tam, nie? I tam będziemy tego szukać, co najważniejsze, wierzę, że Bóg będzie błogosławił. No tak się cieszę, że mi pobłogosławił, wiecie, te poszukiwania właśnie w tym Płocku. Ja się nawet nie spodziewałem. Pojechałem i tak i wróciłem, wiecie, dotknięty i się nie spodziewałem. Ale bo cały czas, wiecie, ta myśl, no szukaj. Jakby szukaj, no jedź, bo wiesz, że będą bracia, potrzebujesz zbudowania, nie? I słuchajcie, ja potrzebuję, wierzę, że każdy potrzebuje. Wierzę, że nawet Paweł potrzebuje. No właśnie. No do tego chciałem trochę zachęcić i dziękuję wam. I no, naprawdę się cieszymy, że jesteśmy z wami. I amen. Kochani, to, co Łukasz mówi, jest mi bardzo bliskie. W moim sercu jest wielka, wielka, wielka obawa przed staniem się człowiekiem rutyny, przed byciem w kościele, w którym się odprawia nabożeństwa, na które ludzie przychodzą, chwilowo są poruszeni, ale nie ma życia Chrystusa. To jest walka, w której nie ma końca. Żyjąc w tym świecie, żyjąc w tym ciele, w pośród naszych ludzkich słabości, mamy tendencję do zatracania istoty tego, co robimy. U podstaw bałwochwalstwa leży zamiana symboli, form, obrazów. One stają się rzeczywistością. Zamiast rzeczywistość, o której one mają tylko świadczyć. Kiedy Bóg na pustyni kazał swojemu ludowi zrobić miedzianego węża, to w tym miedzianym wężu nie było żadnej mocy zbawczej, żadnego uzdrowienia, ale ten miedziany wąż miał wskazywać na problem, jaki był między nimi, na problem grzechu, który Bóg sądził, posyłając jadowite węże. I co ludzie z czasem z tym zrobili? Z czasem ludzie zaczęli czcić tego węża. I tak samo my możemy zacząć czcić zgromadzanie się, możemy czcić śpiewanie pieśni, możemy czcić czytanie Biblii, możemy czcić agapę. Wszystko to, tym się wszystkim możemy zachwycać i to wszystko możemy widzieć jako wartość, ale to są tylko narzędzia dane nam przez Boga. Do tego, by Chrystus żył w nas i żebyśmy prawdziwie zespoleni miłością Chrystusa wielbili Go i żyli każdego dnia, wydając owoc, który jest Mu miły. I to jest walka, bracia, siostry. Walka, w której, tak jak tutaj Łukasz podkreślił, nie zwyciężymy ich w trójkę. To jest walka, którą my wszyscy, bracia, siostry, musimy rozumieć i w której musimy brać udział. Jakże często jest tak, że płynie tydzień za tygodniem i nie ma żadnego odniesienia do tego, co tutaj się między nami działo. Spotkaliśmy się, zaśpiewaliśmy pieśni, pomodliliśmy się, wysłuchaliśmy słowa. I skończyło się, i wrażenie jest, że się skończyło. Przynajmniej takie jest moje czasami wrażenie, że nie słyszę braci i siostry, którzy mówią o tym, że to trwa, że to coś przyniosło, że to coś zmieniło, że to nas nurtuje, że gdzieś zaczęliśmy jakąś pracę praktycznie, mówimy jakieś świadectwa, co to nam dało. Tylko jest kolejne nabożeństwo, kolejne kazanie i kolejne nabożeństwo i kolejne kazanie i się obawiam, czy nie wpadamy w jakąś religijną rutynę. Robienie nabożeństw i przychodzenie na nabożeństwa. Ja wiem, że za każdym razem doświadczam czegoś, przeżywam. Mam nadzieję, że tak samo jest z wami, że każde nabożeństwo to jest doświadczenie Boga i jakieś przeżycie tego, co tu się dzieje. Pytanie tylko, czy to przekłada się dalej i czy my o tym wiemy, czy my mamy możliwość, czy my mamy taką wspólnotę ze sobą, że my się tym budujemy, wiedząc o tym, że to ma miejsce w naszym życiu. Czy wszystko kończy się tutaj? To jest coś, co tak kładę przed wami z nadzieją, że to nie pozostanie bez echa, że nie zależy nam, mam nadzieję, że nie zależy nam na tym, żeby tutaj kontynuować odprawianie nabożeństw. Mam nadzieję, że szukamy tego, co jest w górze, w pośród tego, co Bóg nam daje tutaj na dole. W życiu braci i sióstr, w naszych zgromadzeniach, społeczności, rozmowach, zachętach, budowaniu się, wspieraniu się, pomaganiu sobie. To jest wielki temat i nie sposób wyczerpać go, a zresztą nie byłoby dobre, gdyby ktoś tutaj stanął i go wyczerpał. To jest temat, który chcemy, bracia, siostry, wspólnie rozważać, nie po to, żeby go rozważyć, ale po to, żeby z tego wyszło coś konkretnego w naszym życiu zborowym, naszej społeczności. Nie bardzo wiem, jak to zrobić. Ale wiem, że trzeba coś robić. Wiem, że ja osobiście jestem w momencie mojego życia, w którym patrzę wstecz na te minione lata. Lata spędzone tutaj w Wejherowie, w mojej pracy poświęconej na modlitwę, głoszenie kazań, rozmów z wieloma z was. Próbuję jakoś ocenić, próbuję jakoś zobaczyć, ile z tego jest, ile, czy myślę o tym, jak Bóg to oceni. I wiem, że jeszcze jest wiele do zmiany, wiem, że jeszcze jest wiele do poprawy. I wiem, że jeżeli wy, bracia, siostry, się w to nie włączycie, to ja mogę z siebie flaki wybruć za przeproszeniem. I wiem, że nie taki jest Boży zamysł, żeby jakiś człowiek sobie flaki wypruwał. Tak jak tutaj czytamy, jedni drugich w tej spójni miłości, w tym naszym codziennym uśmiercaniu tego wszystkiego, co przyziemne, zmysłowe, siedzeniu w internecie godzinami nad pustymi rzeczami, marnowania czasu, szukania rzeczywiście tego, co w górze, tego, czego Bóg oczekuje, tego, czego Bóg pragnie. Bracia, siostry, kochani, rozmawiajmy o tym, szukajmy tego wspólnie. Bądźmy gotowi, żeby troszkę więcej mówić uczciwie, szczerze, jak to jest z nami, jak to wygląda w naszym życiu, w naszych domach. Łukasz, jeszcze coś chciałeś powiedzieć? Nie, bo to jest, wiecie, takie uczciwe pytanie, bo ja coś powiedziałem, już się podzieliłem. Paweł powiedział, że jest mi to bliskie, nie? I czy komuś jeszcze to jest bliskie? Czy ktoś by chciał jakby, bo to trzeba sobie powiedzieć, nie? Bo chyba, że nie ma zrozumienia na to, to można powiedzieć, nie rozumiem, co mówisz. Potem można powiedzieć, ja tego pragnę, ale nie umiem. A można powiedzieć, mnie to nie interesuje. Ja chcę czegoś innego, szukam czegoś innego i to jest uczciwe postawienie sprawy, nie? Znaczy, jedna myślę, że... Poczekaj, skończę. Myślę, że jesteśmy sobie to po prostu winni też, bo to trochę chyba o tym mówimy, nie? Żeby po prostu powiedzieć, nie? Czy tak, czy nie, czy inaczej. Znaczy, Łukasz, jedna rzecz mi się nie podobała. Zawsze z tym będę walczył. No. To jest takie duchowe, ale mnie to denerwuje. To, jak ktoś mówi, to nie doktryna ma się zmieniać, tylko nasze życie. Z reguły to jest tak, że właśnie dlatego leży nasze życie w domach, bo na przykład żony rządzą, bo na przykład inne, bo doktryna leży, rozumiesz? Nie przeciwstawia, bo straszną rzeczą będzie, jeżeli nasze życie będzie wymieniało. Ja powiedziałem, że doktryna mogłaby ewentualnie być. Ale to są takie przypadki. No, tylko że tacy duchowi bracia, którzy stają i mówią na przykład, tu nie będziemy teologii głosić czy coś, a potem jakieś prawdy jednak wyznają na jakimś gruncie. Więc ta doktryna, po to Paweł się męczył, znaczy męczył w cudzysłowie mówię, bo myślę, że mu to radość sprawiało, głosił nam słowo, nauczanie, to dobrze nauczał, żeby ta doktryna nas zmieniała. No właśnie, a teraz mówimy o czymś zupełnie innym, nie? Czyli że nie tylko doktryna, nie? Tylko widzimy we wspólnocie to, co się próbowałem podzielić, że nie tylko jest ten element kaznodziejstwa, zmiany jakby życia poprzez przyjmowanie doktryn, bo to wszyscy tak przecież rozumiemy. I tak nie wszyscy właśnie. Ale tutaj się zgadzam, nie? Natomiast mówimy o czymś daleko więcej. Czyli nie tylko ogłoszeniu doktryn, jakby zgadzamy się na nie, tylko też dotykamy się właśnie w tych życiach swoich, zachęcamy do życia. Ale co to jest życie? Nie? Czy to ma być fajne? I teraz jeśli się tylko ten jeden element nie podobał, to jakby to można to zostawić, nie? Usunąć i zadać sobie znowu pytanie, czy są serca, które tego pragną, i też nie trzeba tak jak nie oczekiwać, że ktoś mi się odpowie, nie? Ale jak się może zgromadzimy następnym razem, czy ten, no to mówmy, no przemyślmy ten temat. Bo też do tego zachęcamy jakby tutaj Pawła i Adasia, starszych zboru, o tym rozmawialiśmy, że chcemy rozważać te wszystkie rzeczy, tak jak tu Maciej mówisz, ale też jakby odrabiać lekcje, czyli że coś przyjmujemy, jakąś naukę, ale pytanie, czy ta nauka w naszym życiu, wiecie, czy ona jest, czy to jest, czy my tym żyjemy po prostu, czy my tylko wyznajemy i to jest wielkie niebezpieczeństwo, że może być inaczej, nie? I ja tak się trochę też tłumaczę z tego, co powiedziałem, bo mogłem mówić, wiecie, niezrozumiale, no mam swoje wady, więc wybaczcie, ale też jestem otwarty, żeby dopytać, nie? Ja chcę się bronić też z tego. Znaczy, nie, masz prawo, tylko chodzi o to, żebyśmy nie stworzyli takiej duchowości, bracia, fajnie, a co to znaczy ma być to fajnie? To fajnie ma być zgodne ze Słowem Bożym. No, jeżeli brat staje i mówi coś, co zaprzecza Bożemu Słowu, to może być miły, fajny. Ale dlaczego głosi rzeczy, które są sprzeczne z Biblią? Ja nie mogę według tego. Ale tak nie mamy, chyba, czy mamy? Przeciw... Ja nie mówię tutaj, w naszym gronie. Ale na przykład w innych braterskich gronach. Mówimy o nas, nie? Ale nie, no przeniosłeś pewne środowiska w swojej wypowiedzi tutaj. Ale jeżeli jest zgodne z Biblią, to słucham i tutaj mówię zawsze. Ja ci odpowiadam, że nie, tylko ja mówię, że czy na to zwracamy uwagę. Dla mnie to jest ważne. Może siostra stanąć za kazanicą i piękne kazanie powiedzieć, bo imię duchowe, ale to jest niezgodne ze Słowem Bożym. Tylko tyle. Teraz się już polemiki. Do mikrofonu powiem, będzie może bardziej to słyszalne. Jak już taka dyskusja się tutaj pojawiła, tak myślę, przyszła mi taka myśl, jeśli od Boga... To dzięki Bogu, jeśli nie, to nie przyjmujmy tego. I myślę, że jakkolwiek może na nas mieć wpływ to, w jakiej kulturze się wychowujemy. Wiemy, że są różne kultury. Jest kultura ta zachodnia, gdzie człowiek jest postawiony... Jednostka jest postawiona wysoko, tej jednostki prawa, tej jednostki dobro, przywileje. I są kultury, gdzie ogół, gdzie społeczność jest postawiona wysoko, jednostka jest niżej. I dobro ogółu jest wyżej postawione. Jakby abstrahując od tych właśnie kultur, to my, myślę, jesteśmy w kulturze Bożego Królestwa. I dla nas ważne jest to, jakie prawa powinny rządzić w Bożym Królestwie. I myślę, że w takich wyraźnych miejsc w Słowie Bożym, które o tym mówią, jest przynajmniej kilka. Jedne, co mi przychodzi na myśl, to myślcie o tym, co drugiego, nie to, co wasze. I mówię, takich miejsc jest więcej. I teraz jeżeli będziemy mieli w głowach, w sercach przede wszystkim takie motto, że mniej ja i moje sprawy, pragnienia, dążenia i tak dalej, a bardziej to, co Królestwa Bożego, w tym przypadku nasze podwórko, to jest nasza społeczność tutaj przede wszystkim, chociaż czasami też sięgamy dalej i mamy troskę o Kościół Boży i stąd nasze właśnie spojrzenie dalej, poza naszą społeczność, ale przede wszystkim mamy naszą społeczność lokalną, w której jesteśmy jakoś najbardziej związani i to powinno nam przyświecać naszemu życiu, tak? Co to z Boże? Co ja mogę dla brata zrobić, dla siostry? Widzę, że brat, siostra kuleje, czy jest przygnieciony jakoś, może prawie, że już ledwo dyszy. To mnie dotyka i coś z tym robię. Nie, że ja to jestem taki mocny, a on albo ona to taki słaby. No, popatrz. I tam do siebie tak mówię. Ale gdy cierpi mój brat, siostra, to mnie to dotyka i ja coś z tym robię, modlę się, jeśli mogę, to jakoś zadziałam. I myślę, że to, co właśnie chciałem przekazać, tak skupię to w krótkim stwierdzeniu, że przenieśmy środek ciężkości z ja na moi bracia i siostry, Kościół. Pochylmy nasze głowy, bracia, siostry, w modlitwie. Powstańmy i przynieśmy to, o czym tutaj rozmawiamy, w modlitwie do Boga, prosząc Go, by pomógł nam przekuć to w czyny, które będą Go wielbić, w życie, którego On pragnie. Kochany Ojcze, chcemy modlić się do Ciebie, bo wiemy, że wszelka nasza zdolność pochodzi od Ciebie. Wyznajemy naszą słabość, wyznajemy naszą bezradność, bezsilność. Jeśli Ty nas nie uzdolnisz, jeśli Ty nie wypracujesz tego w naszych sercach, to wiemy, że daremnie się trudzimy, daremnie nawet się staramy. Potrzebujemy Twojej łaski, potrzebujemy Twojej pomocy, potrzebujemy Twojej przemiany, potrzebujemy Twego światła, potrzebujemy Twojej miłości. Panie, byś Ty nas wypełniał całą Twoją pełnią, byś Ty nam udzielał cierpliwości w słuchaniu, w rozumieniu, w rozmawianiu ze sobą, w budowaniu jedni drugich, wypowiadaniu słów, które budują, które pouczają, które są zgodne z Twoją prawdą, które są oparte na tym, co nam objawiłeś, co sprawia, że czujemy się bezpieczni, co sprawia, że wiemy, że to nie jest ludzkie słowo, to nie są ludzkie wymysły, ale to Twoja prawda, na której budujemy nasze życie. Ale wiemy też, że możemy zatrzymać się na poziomie doktryn, możemy zatrzymać się na poziomie przekonań, i nasze serca mogą być przez to niezmienione i tego się boimy i tego nie chcemy i o to Cię błagamy, Boże, by to, co rozważamy, to nad czym tutaj rozmyślamy, to, co zwiastujemy, było Twoją mocą ku przemianie naszych myśli, naszych serc, naszych motywów, naszych postaw, naszych rodzin. Panie tego zboru, o to Cię prosimy, Panie, byś za każdym razem tchnął Twoje życie w te słowa, aby z mocą docierały do naszych serc, abyśmy, tak jak Łukasz tutaj świadczy, że pojechał, porozmawiał z bratem, z siostrą i wrócił zmieniony. Panie, tego chcemy, by to słowo zmieniało nas, by to słowo żyło w nas, by to nie było tylko umysłowa zgoda na jakieś prawdy, ale żeby to słowo wykonywało w nas pracę, z którą je posyłasz. Prosimy, kochany Panie, pomóż nam. Pomóż nam budować ze złota, z drogocennych kamieni, nie ze słoma, nie ze słomy, nie z siana. Mów do nas, kochany Panie, poruszaj nasze serca i daj, by z tego zrodziły się dobre czyny, które będą Cię chwalić. Prosimy. Amen. Amen. Zachęcam jeszcze bracia i siostry. Drugi list Piotra. Łaska i pokój niech wam się rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I dlatego właśnie dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Dzięki, Ojcze, że postawiłeś nas w tej społeczności i jesteśmy różnymi naczyniami i mamy różne charaktery, różne może braki jeszcze, różne zalety, różne dary. I modlę się, Ojcze, żebyś Ty w cudowny sposób tak nas poprowadził, żeby w tej różnorodności iść do przodu, żeby wzrastać, żeby zachęcać się, napominać, gdy trzeba, tak jak czytamy w Twoim Słowie, pokutować, nie myśleć o sobie, że stoimy mocno i nic nam nie grozi. Obyśmy nie byli tymi, którzy nie widzą, którzy mają zakryte oczy na to, co jest niewłaściwe. Proszę, Ojcze, poprowadź nas w tym. Potrzebujemy Twojej przemiany, Twojego prowadzenia, Twojej pomocy. Amen. Amen. Amen. Panie Boże, tak dziękuję Ci, że to Ty możesz zmienić nasze serca, nasze myśli, nasze pragnienia. że Panie, my możemy wiele deklarować, ale Ty Boże, możesz tylko i Ty wyłącznie doprowadzić nas do krzyża, do miejsca naszej śmierci, starego człowieka. Panie, Ty możesz tylko sprawić, że w naszym życiu pojawi się ta determinacja, żeby zaprzeć się samego siebie, wziąć swój krzyż i naśladować Ciebie. Że to tylko możesz Ty, Panie, sprawić, że ta miłość, o której mówimy, będzie prawdziwie Twoją miłością, a nie powierzchownym, ludzkim jakimś działaniem, które nie ma większego sensu. To tylko Ty możesz, Panie, sprawić, że każdy z nas umiłuje Twoje słowo, a nie swoje pomysły, marzenia, oczekiwania. I Panie, dziękuję Ci za te słowa, które powiedział Łukasz z listu do Kolosa, że Ty jedynie Ty możesz przemienić. Możesz sprawić, że kiedy będziemy mówić o miłości, to będziemy wiedzieć, o czym mówimy. Że Panie, kiedy będziemy mówić o Tobie, to będziesz nam naprawdę bliski. Bliski naszym myślom, sercom. Że nie będziemy chcieli uczynić nic złego, ale też nie chcemy być zwodzicielami dla innych. Ludźmi, którzy pozornie wyznają Twoje imię, a tak naprawdę są zaprzeczeniem Twojej Ewangelii. Ucz nas tej pokory, Boże. Przemienij nasze myśli. I tak jak Panie, wierzę i oczekuję, że jesteś Bogiem cudów. Jesteś Bogiem rzeczy niewyobrażalnych. Panie, to jest jedno z najbardziej niezwykłych dla mnie przeżyć, kiedy ludzie, którzy opierali się na swoich zmysłach, na tym, co widzą, słyszą, dotykają, nagle zaczynają wierzyć i ufać w rzeczy, co do których nie ma żadnych podstaw ludzkich, a jedynie Twoje słowo mówi prawdę. Panie, przemieniaj nasze myśli, abyśmy byli ludźmi prawdziwymi, a nie udającymi coś, co nie jest prawdą. Boże Wszechmogący, proszę Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Tak proszę Cię też, Boże, o taką mądrość, abyśmy potrafili rozróżnić, Boże, i we właściwy sposób pojąć, przyjąć te wszystkie słowa, które są skierowane przez Ciebie do nas, o których mówi Twoje słowo, bo jest mnóstwo rzeczy, o których Ty, Boże, mówisz, że to my mamy je zrobić. To jest po naszej stronie. To my mamy pokutować, to my mamy odwrócić się od grzechu, to my mamy przestać źle robić, a zacząć robić dobrze, to my mamy zebrać starego człowieka i przeobrać się w nowego człowieka, to my mamy miłować, mamy dobrze czynić. Proszę Cię, Boże Wszechmogący, abyś dał, Boże, to wejrzenie. Żeby nie było tak, że będziemy czekali na coś, co Ty masz uczynić, a Ty mówisz, że to Wy macie uczynić. Proszę Cię, Boże, o to właściwe rozeznanie i właściwą postawę i zwycięstwo w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Nie, Panie Boże, dziękuję Tobie za ten zbór, Panie Boże. Dziękuję Tobie za kochanych braci i siostry, Panie. Że jesteśmy, Panie Boże, możemy się nazywać braćmi i siostrami, Panie, przez Twoją ofiarę na krzyżu, przez to, że nas przyjąłeś w swojej wielkiej miłości, Panie Boże. Proszę o każdą osobę tutaj, Panie, żeby była godna, Panie Boże, tej Ewangelii Chrystusowej, Panie. Proszę Ciebie o ten zbór, żeby oczekiwał Twojego przyjścia, Panie Jezu. Dziękuję Tobie, że nasza moc jest w Tobie, Panie Boże, z błogości, Panie Boże. Proszę Ciebie dalej o Twoje błogosławieństwo, Panie Boże, o Twoje prowadzenie, Panie Boże, o Twoje pocieszenie.

też ten czas łaski, że nie wycinasz nas od razu, ale dajesz nam, Panie, nadzieję, czas, że będziemy w przyszłości owocować. Amen. Amen. Amen. Panie, dziękuję Ci, że Ty, który jesteś ponad wszystko, Ty, który jesteś wielki, zniszczasz się, Panie, do nas, Panie, grzeszniku. Dzięki Ci, Panie, do mnie grzesznika, Panie, udzieliłeś. Niech Tobie będzie chwała i cześć, że dałeś mi szans jedną i drugą. Chwała Tobie. Panie, chcemy przystąpić do Twego stołu, do którego nas zapraszasz. Do stołu społeczności z Tobą, dzięki temu, co uczyniłeś na krzyżu. Gdyby nie Twoje poświęcenie, gdyby nie Twoja gotowość, by cierpieć i umrzeć za nasz grzech, nie bylibyśmy godni, żeby uniżyć się i dotknąć Twoich stóp, jak Jan, niegodni, by rozwiązać rzemykał Twoich sandałów. Panie, to Ty podniosłeś nas z tego miejsca niegodności, miejsca, gdzie byliśmy skalani, niegodni, by podnieść nasze oczy do góry, grzeszni, splamieni, nasza nawet sprawiedliwość, jak szata splugawiona. To Twoja niezwykła miłość, to Twoja gotowość, by cierpieć i umrzeć za nas. Panie, to Twoja łaska, która oświeciła nasze oczy i pokazała nam, że droga, którą podążamy, to droga zagłady, że nasze życie dalekie od sprawiedliwości, dalekie od prawdy, dalekie od miłej Tobie pobożności. Panie, to Twoja łaska otworzyła nasze oczy, to Ty w swej łasce pociągnąłeś nas ku Tobie i pomogłeś nam zaufać i uwierzyć, że ukochałeś nas i umarłeś za nas i że ta ofiara złożona na krzyżu jest wystarczająca, by pojednać nas z Bogiem, by usunąć nasze winy, usunąć ten ciężar grzechu, to jarzmo grzechu. Panie, dziękujemy Ci za krzyż i zwycięstwo krzyża, triumf Syna Bożego, triumf Ojca, triumf Ducha Świętego. To wielkie zbawienie, które się dokonało na Golgocie, gdzie ludzie myśleli, że to porażka, że to klęska, że to koniec. A tam, Panie, właśnie, gdzie ziarno wpadło do ziemi i umarło, narodziło się życie, którym i dzisiaj my możemy mieć udział. Chwała Ci za to, Panie, że nas zrodziłeś do nowego życia, że w nas tchnąłeś swego świętego ducha, że nas uczyniłeś świątynią swoją. I Panie, z nami chcesz mieć społeczność. Tak jak powiedziałeś do swoich uczniów, że gorąco pragnąłeś z nimi spożyć tą wieczerzę, tak ufamy, że i z nami gorąco chcesz, Panie, teraz przy tym stole mieć społeczność. Gdy jemy z tego chleba, gdy pijemy z tego kielicha, wielbiąc Ciebie, wspominając i zwiastując Twoją śmierć, oczekując Twojego przyjścia w chwale i, Panie, tego dnia uczty, gdy zasiądziemy przy stole z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem, prorokami, mężami Twoimi, męczennikami, którzy oddali swe życie za Ewangelię, z tymi wszystkimi, którzy poprzedzili nas na tej drodze wiary i zostawili nam tą spuściznę ich wiary, ich przykładu, ich cierpienia, ich poświęcenia, nauki Twojej. Kochany Panie, jakże oczekujemy tego dnia, gdy będziemy z Tobą wieczerzać, gdy będziemy wpatrywać się w Twoje oblicze, nie tak jak dzisiaj, jakby w zwierciadle, niewyraźnie, ale twarzą w twarz. Podziwiać Ciebie, wysławiać Ciebie, dziękować Ci, uwielbiać Ciebie z wolnymi, czystymi sercami, całkowicie wyzwoleni już z tego ciała grzechu. Dziękujemy za ten prosty obraz Twojego cierpienia w ciele, który mamy w tym chlebie, który łamiemy. Tak jak Ty, Panie, przed swoją męką wziąłeś i złamałeś i podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. To jest moje ciało, które będzie za was wydane. I to czyńcie na moją pamiątkę. I my dzisiaj, Panie, też na Twoją pamiątkę łamiemy ten chleb i chcemy z niego jeść, uwielbiając Ciebie, dziękując Ci, prosząc, by Twoje życie tętniło w nas, by płynęło przez nas, by z naszych serc wytryskiwały strumienie żywej wody ku wiecznemu życiu. Pobłogosław, kochany Panie, ten chleb, pobłogosław ten kielich. Jakże wdzięczni jesteśmy za moc Twej krwi, która oczyszcza od wszelkiego grzechu, od wszelkiej niesprawiedliwości. Dziękujemy Ci za moc Twojej świętej krwi, która przelana na Golgocie jest też w miejscu najświętszym, w świątyni niebiańskiej, nie ludzką ręką uczynionej, ale tej prawdziwej świątyni, której architektem i twórcą jest sam Bóg. Tam, Panie, wiemy, że nieustannie wstawiasz się za nami jako arcykapłan nowego przymierza. Orędujesz za nami, człowiek, Chrystus Jezus, Boży Syn, który stał się człowiekiem i który sprawuje nieprzechodnie arcykapłańską służbą po wszystkie wieki wieków, tak aby zbawić tych wszystkich, którzy przez Ciebie zbliżają się do Boga. Wielbimy Ciebie, Baranku Boży, wielbimy Ciebie, Zbawicielu, i prosimy, by Twoja krew oczyściła nas z wszelkich grzechów naszych, z wszelkich złych myśli, z wszelkiej złej pożądliwości, wszelkiej pychy i wyniosłości naszych serc, z wszelkiego zaniedbania, z wszelkiej naszej głupoty i nieposłuszeństwa. Oczyść nas, Panie, oczyść nasze serca. Złam wszelkie jarzmo, wszelkie złe jarzmo, złam, Panie, abyśmy w wolności żyli, w Twoim jarzmie chodzili, które jest dobre, które jest dobrze dopasowane, które jest słodkie. Panie, umarłeś, aby dać nam życie. Świętujemy to życie. Świętujemy Twoje zmartwychwstanie. Oczekujemy z wiarą Twego powrotu i ustanowienia Twojego wiecznego królestwa, które nie będzie miało końca, które rozbije w proch wszelkie królestwa ziemi, wszelkie zamysły tych, którzy myślą, że mogą kierować tym światem. Wiemy, że Ty jesteś Panem ponad wszystkimi. Do Ciebie należy ostatnie słowo. Panie, ten chleb i ten kielich, chociaż nieraz przywodzą na nasze myśli i na nasze uczucia, łzy przynoszą jakieś wzruszenie. Ostatecznie są świadectwem Twojego triumfu, Twojego zwycięstwa, Twojej mocy. I za to Cię wywyższamy i chwalimy. I z radością chcemy jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, świętując Twe zwycięstwo i wywyższając Ciebie, naszego Pana, naszego Zbawiciela, Odkupiciela, Orędownika. Chwała Tobie. Amen. Zapraszam bracia, siostry, podchodźcie do tego stołu, bierzcie i jedzcie z niego wszyscy. Pijcie z tego kielicha. Powstańmy jeszcze, kochani, wszyscy do modlitwy. Dziękujemy, kochany nasz Panie, za tę możliwość, by się tutaj zgromadzić. Dziękujemy za to miejsce, które nam dałeś, za możliwość spotykania się, za czas pokoju, w którym żyjemy. Panie, powierzamy się w Twoje ręce, nasze życie w Twoich rękach, nasza przyszłość, przyszłość tego zboru. Ufamy, że Ty jesteś budowniczym tego dzieła, w którym my jesteśmy Twoimi współpracownikami. Prosimy, udzielaj nam sił, strzeż i chroń nas na wszystkich naszych drogach. Prosimy, prowadź nas Twoimi drogami i strzeż nas, byśmy nie zbaczali na drogi, które nie prowadzą do niebiańskich bram. Prowadź nas, dobry pasterzu. Prosimy, kieruj nasze myśli, nasze serca ku Tobie. Napełnij nas mądrością z góry każdego dnia. Udzielaj nam sił. Czyń nasze serca wrażliwymi na Twój głos. Prowadź nas ścieżkami sprawiedliwości. Poprowadź też nas tutaj jako zbór w dalszych decyzjach dotyczących tego miejsca, w ewentualnych pracach, które muszą być tutaj wykonane. Prosimy o siły, prosimy o zaopatrzenie Twoje, Twoje łaskawe prowadzenie nas. Powierzamy się w Twoje ręce i Twój Kościół, Panie, naszych braci i siostry w różnych miejscach. Błogosław Twój Kościół i objawiaj się w Twoim Kościele, w swej łasce i mocy. Dotykaj serc naszych bliskich, znajomych, sąsiadów, ludzi wokół, potrzebujących Twojego zbawienia, Twojego ratunku, Twojej pomocy w ich niedoli. Prosimy o Twe zbawcze, łaskawe działanie w tym świecie, o nasze władze, o ich decyzje. Prosimy o mądrość dla nich i prowadzenie w ich działaniach. Oddajemy Tobie, Panie, cześć i chwałę jako jedynemu, prawdziwemu Bogu, który żyje i trwa na wieki bez końca. Amen. Usiądźmy, proszę. Dziękujemy za pozdrowienia z Połczyna. Może jeszcze ktoś ma jakieś pozdrowienia? Krysi i Józefki. Dziękujemy bardzo. Paweł pozdrawia. Paweł pozdrawia. Dziękujemy. Pozdrawiamy Pawła, jeśli nas słucha. Pozdrowienia z Krakowa. Z Krakowa. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy też braci, siostry w Krakowie. W zeszłą środę spotkaliśmy się na modlitwie z braćmi i siostrami ze zboru baptystów, tutaj niedaleko przy ulicy Dąbrowskiego. I myślę, że raz w miesiącu, kiedy oni w środy mają modlitwę, będziemy do nich się przyłączać, a w pozostałe środy będziemy tutaj się spotykać. Jeśli ktoś z Was chciałby tam też we wtorek ich odwiedzić, oni we wtorek o 19:00 mają studium biblijne, myślę, że w podobnej formie, jak my tutaj rozważamy. Oni akurat nie są teraz w Księdze Dziejów Apostolskich, na początku Księgi Dziejów Apostolskich, więc jeśli ktoś z Was chciałby we wtorek do nich o 19:00 się dołączyć, jest taka możliwość, zapraszają, otwierają drzwi. Online raczej nie, trzeba być. Online będzie w środę tutaj, jak my będziemy się spotykać, więc... Tak, no teraz też leci. Także w tą środę byliśmy na modlitwie tam właśnie, ale nie, tam żeśmy nie robili żadnej transmisji jako goście, tak nie bardzo wydawało mi się, żeby to było właściwe, żebyśmy teraz weszli gdzieś i puszczali to. Więc być może w przyszłości coś tam, jeśli oni będą wyrażał na coś takiego zgodę, to zobaczymy. Na razie w środę normalnie mówię, tutaj o 18 spotykamy się, a raz w miesiącu, w pierwszą środę miesiąca na 19 będziemy z nimi tam spotykać się na modlitwę. A mówię, we wtorek, jeśli ktoś chciałby do nich dołączyć, to też zapraszam, zachęcam. Ja też się zamierzam wybrać. Jeśli chodzi tutaj o to pomieszczenie, to tak jak powiedziałem w zeszłą niedzielę i wcześniej już też o tym mówię, mamy cały miesiąc na to, żeby podjąć decyzję. Jakkolwiek w tym momencie nie mamy żadnych alternatyw. Nic lepszego nie znaleźliśmy. Tutaj wydaje się, możemy się dobrze porozumieć, dogadać z tym właścicielem, więc póki co myślę, że rozpoczniemy jakieś drobne prace. W sobotę chcielibyśmy się spotkać, żeby te lustra pozdejmować, poszpachlować te dziury na ścianie, przygotować to pomieszczenie do malowania i myślę, że w niedługim czasie przemalować je na jakiś jasny kolor, żeby troszeczkę tutaj ta atmosfera się zmieniła. Także na tą sobotę umówmy się, bracia, jeżeli tylko możecie, przyjedźcie, nie wiem, na którą, na 11? Jest? Tak? 11? Bracia? Na 11. Czyli ci bracia, którzy mogą być tutaj w sobotę o 11, przyjedźcie, pozdejmujemy lustra, poszpachlujemy, może jeszcze jakieś tutaj drobne prace, jakieś drzwi wstawimy tutaj, zobaczymy, co z tamtymi drzwiami do łazienki, co będziemy w stanie z takich nie jakichś tam kosztownych rzeczy tutaj zrobić, no to zrobimy to. Nawet jeśli byśmy mieli się wyprowadzić, to niech wiedzą, jacy jesteśmy pobożni i pracowici. Także coś zrobimy. A później Sławek, coś chciałeś powiedzieć? Tak, proszę. Ja może bym też proponował, żeby się tylko jako propozycja, więc sami zdecydujecie, jak to się ma. Chodzi głównie o siostry. Znaczy, żeby siostry też się zaangażowały w sensie, nie wiem, może żeby się zeszły, zgromadziły jakoś na jakiś wolny czas, wolny dzień i żeby też miały jakiś udział chociażby też decyzyjny, jak to ma wyglądać, czy tam ma być sztuka, czy tam, żeby po prostu no, jakoś wymieniły między sobą uwagi, bo z tego co już słyszę, to już są różne wersje, gdzie co ma być. Może dobrze byłoby jednak powoli już też zacząć o tym myśleć, bo tam szkółka, to wiadomo, że dzieci będą wychodzić do ubikacji, będą potem wracać do ubikacji w trakcie nabożeństwa, żeby o tym po prostu myśleć, zanim zaczniemy ściany przystawić. Prawda? I myślę, że to byłby dobry pomysł, że siostry, które również są członkami zboru, które są tej naszej społeczności, żeby też były, jak to się mówi, no, mobilne i też, żeby wyraziły swe zdanie. Oddać swoje jakieś, czy to sprzeciw, czy za i jakoś to ukształtować i wtedy możemy już wtedy razem skoordynować i w końcu już do przodu. Tak jest. Jak najbardziej. Także... Coś jeszcze? Jakieś jeszcze uwagi? Myśli? Czy tu można samochodem jeżdżać? Nie. Po tej ulicy nie wolno jeździć samochodem po Wałowej bez specjalnego zezwolenia. Myśmy jak tutaj robiliśmy tutaj remont, no to wjeżdżaliśmy, więc wiadomo, przywoziliśmy jakieś materiały tutaj, te rzeczy, wiadomo, że nie będziemy ich nosić tam kilkaset metrów. Natomiast generalnie tutaj nie powinno się wjeżdżać bez zezwolenia. Trzeba specjalne zezwolenie. Ty masz, Andrzej, inwalidę? Proszę, ale na ale. Ale ty w sumie też potrzebujesz. No, nie znalazłem, także no to tak masz, ale gdyby to ktoś sprawdził, no to to jest imienny. To znaczy tak czy owak, tutaj takie coś nie wystarczy. To mogłoby posłużyć, żeby uzyskać jakieś pozwolenie. Natomiast samo, tak, bo tutaj nie ma, że wjazd dla inwalidów jest, że wolno wjeżdżać inwalidom. Nie wiadomo, że tam straż miejska, jakby się tam z nimi pogadało, to tam... Tylko pewne znaki nie obowiązują właśnie inwalidów, tak? Ten zakaz ruchu być może nie obowiązuje inwalidów. Musimy się dowiedzieć, sprawdzić i zapytać, jak to w ogóle jest z takim uzyskaniem takiego pozwolenia. Porozmawiamy też tutaj z tym właścicielem. Jest tutaj blisko taki parking duży. Nie, to nie jest 300 metrów. 150 metrów. Tutaj za tym płotem. Na wprost. Tak, dosłownie jak się wyjdzie na Wałową, w lewo i kawałeczek i już jest taki ogromny parking. Tam są miejsca, bo ja tam dzisiaj parkowałem. No to jest, no tak, to mówię, jakieś 150 metrów jeszcze trzeba dojść tutaj. Tam jest przejście, ale takie dzikie, tam przychodzą panowie, może i pani, nie wiem, którzy sobie drinkują i tam nielegalnie używają tego miejsca, które jest troszkę tak zaniedbane. Rozmawiałem z tymi ludźmi, którzy mieszkają. Także tak oficjalnie to tam przejścia nie ma. Ale wie, że to nielegalne przejście jest? Nie wiem, ale jakoś w tą stronę, gdzieś tam w płocie jakaś dziura jest. No, dobrze znać ten skrót. Znaczy, tam jest, z tyłu jest taki w ogóle zarośnięty teren i z tego, co pamiętam, jak rozmawiałem z tym Bartkiem, który tutaj zarządza, to on mówił, że jakbyśmy chcieli, to możemy tam sobie to sprzątnąć i skosić i tam mieć jakieś takie miejsce na piknik czy cokolwiek. Tam jest dużo miejsca w ogóle, to jest taka spora przestrzeń. Pytanie tylko, czy nam tutaj nie będą wtedy wchodzić, zaśmiecać i w tygodniu robić bałaganu z tym, nie? Ale tak czy owak można się temu przyjrzeć i coś takiego zrobić, nawet jak tam coś nawrzucają, no to się to sprzątnie, no trudno, nie? Może w końcu... No, może w końcu się da ich zaprosić tutaj. Czasami jakaś tablica tak fajnie napisana. No, jakoś czasami przemawia. No, pomyślimy o tym, będziemy o tym rozmawiać. Także tutaj jeszcze są jakieś tam różne możliwości i tak dalej. Jeśli, mówię, rzeczywiście tu się zdecydujemy, zostaniemy, no to wtedy będziemy robili jakieś tam kolejne kroki. Nie do remontu, tylko... O dworcu, mówisz o dworcu kolejowym? Nie, też jakby tego samego człowieka. Tak, to jest ten budynek, który tutaj jest, ten zielony. Jak się tutaj idzie do nas, w podwórze się wchodzi, to jak się tutaj wyjdzie, to tutaj on jest. Dalej to jest ten niebieski budynek. Przepraszam, co ja mówię? Zielony. Zielony budynek, nie? On jest połowę mniejszy i niższy. Tu jest wysoko, więc mamy więcej powietrza. No, jak widzicie, jest, nie ma tej duchoty, którą tam mieliśmy, nie ma klimy, a jednocześnie jest przyjemnie, wchodzi się, jest chłodek, jest dużo powietrza, jest tutaj, widać, klimatyzacja taka zrobiona jeszcze dodatkowo, można ją też włączyć i wentylatory można wyciągnąć w razie czego, tu są wentylatory zamontowane, w razie czego można uruchomić. Tam to pomieszczenie jest niższe o, tak jak ono jest jak do tego tutaj szarego, więc do wysokości okien, nie? Ono jest takie niskie, bo tam widać, ono się tam zaczyna i ono jest mniejsze o połowę, nie? Więc jednak tutaj, a finansowo nie dostaniemy lepszych warunków tam, bo tam to pomieszczenie jest w lepszym stanie i jakby ono jest bardziej, łatwiej jest je wynająć, bo jest bliżej ulicy, tu jest głębiej, dalej od ulicy, więc tutaj mniejsze zainteresowanie jest tym miejscem, tamto jest trochę, powiedzmy, droższe, nie? Więc nie warto chyba nam w tamto wchodzić, tym bardziej, że już tutaj, no, patrząc na te gabaryty, gdzieś widzimy, że można to zagospodarować, a też rozmawialiśmy z Adamem tutaj, z tym Bartkiem w środę i on zgodził się na to, żebyśmy szukali podnajemców. Więc jeśli uda nam się tutaj zagospodarować to miejsce i przygotować je w taki sposób, że ono nadawałoby się na prowadzenie jakichś kursów, szkoleń, ktoś chciałby jakieś biuro mieć tutaj, to możemy też to podnajmować i wtedy to będzie nam zmniejszało nasz czynsz tutaj. Więc to też jest, mając taki metraż, no można tutaj nawet 3 pomieszczenia wynająć. Więc to też jest coś, co widzimy jako jakąś tam, no, jakiś plus, tak, bycia tutaj. Ten prysznic też byłby na toaletę? Ten prysznic myślimy, żeby zostawić. Żeby ten prysznic zostawić... Proszę? Tak, chcemy zrobić, tam mamy inną koncepcję, jak to zrobić jeszcze. Tu jeszcze trzeba pomyśleć dodatkowo, bo właśnie dlatego chcemy, żebyśmy o tym porozmawiali. Gdzie ta kuchnia, tak? Tutaj właśnie dzisiaj zauważyłem, że jest tu jakiś zamek. Nie wiem, co to jest. Trzeba zobaczyć, ale chyba to nie jest, myślałem, że to woda, ale nie, to chyba nie jest woda. Myślałem, że to woda, bo wtedy kuchnię tu by można było zrobić, ale to chyba raczej nie jest woda. Więc trzeba zobaczyć, co to jest. W każdym razie, no jeszcze trzeba pomyśleć, jak to zrobić. Tam myśleliśmy w korytarzyku zrobić na przykład te drzwi, wywalić te, które są teraz tam do tej łazienki i wstawić drzwi w poprzek i zrobić takie małe pomieszczenie, gdzie byśmy wstawili pisuar na przykład. I wtedy już mamy więcej możliwości korzystania z tej łazienki. Pisuar i jakiś mały zlew po przeciwnej stronie. Prysznic byśmy chcieli zostawić, dlatego że czasami zdarza się, że pojawiają się jakieś osoby, wiecie, wychodzą z więzienia, czy jacyś inni, którzy potrzebujemy ich gdzieś przenocować. Na braterskie by się przydało, ale to wiadomo, raz do roku, nie? To jest raz do roku. Natomiast tutaj bardziej myślałem o takim czymś, że mogą się pojawić jacyś bezdomni, czy jacyś tacy ludzie. Wtedy można ich tam wykąpać, można im jakoś pomóc. Ktoś tutaj mógłby przenocować w razie czego. Tutaj ten Bartek jest otwarty, on nie tak jak w centrum na Nicę tam, że to już musieliśmy inaczej ustalać. Tutaj dostajemy klucze, możemy robić, działać i tak dalej. Więc czasami mogą być sytuacje, kiedy ten prysznic by się przydał, więc szkoda go zdemolować, że tak powiem, usunąć go, kiedy tam wszystko jest zrobione, wykafelkowane i właściwie no, szkoda tego, nie? Może to się okazać przydatne w jakichś tam sytuacjach, gdybyśmy rozwinęli jakąś tam działalność taką też pomocową dla jakichś osób takich, które, no mówię, czasami mieliśmy takie sytuacje, gdzie wynajmowaliśmy jakieś mieszkanie dla kogoś, kto wychodził z więzienia czy coś takiego, nie? A wtedy tutaj to pomieszczenie można wykorzystać. Jedno z pomieszczeń na przykład, żeby taką osobę przenocować i jakiś tam czas pomóc jej wystartować, coś znaleźć i tak dalej. Jakieś jeszcze pytania? Ogrzewanie jest tutaj miejskie i ponoć działa bardzo dobrze, że zimą jest cieplutko, włączamy kaloryfery i mamy ciepło, nie musimy w piecu palić, jest gotowe. Także to też jest duży plus. Latem jest dosyć chłodno, a zimą jest, jak się odkręci, to jest ciepło. Zobaczymy, jak to w praktyce będzie, ale tak Bartek nas zapewnia, że tak jest. To co, nie będziemy przedłużać tego siedzenia już. Powstańmy, przywitajmy się, tam stół jeszcze jakiś rozstawimy z tyłu, spróbujemy jakąś odnaleźć herbatę, kawę. Coś tam, jakieś kubki, jak nam się uda znaleźć, to coś zrobimy. Jakąś drobną herbatkę i tak dalej. Także to tyle. Przewoz. Woli, nie woli, to dłużej. Generalnie to